Na, szia! Szia, mi újság? Ez az Attila keveri a lekvárt, én meg mosom az üvegeket. Te? Na. Nagyon jó, várom a Tamást is, hogy eszünk. Várom a Tamást is, hogy eszünk. Mit főztél? Pizzát De jó, én nem sütöttem pizzát. Én sütöttem. nem sütöttem utoljára semmit, csak csináltam meg, kiavítottam azt az csokrot, hogy mi a csoda legyen. Akkor főtettem a lekmajzot, most az üvegeket mosom, mostam, az öcsét kevergeti még, aztán Hány legyen üveg, de van. most jó sok, hány üveg lett barátok, hogy Nem tudom. hát. Hát az, hogy nagyon ritka ez a szőszi belső, milyen sokáig kell főzni. Elvitték a parét. Elvitti. És mondod? Majd csak egy év múlva jön haza, addig oda lesz. Uff, hát A most németeknél valamerre. nem csak túlzásba. Hát nem. És miért ezt korján? Akkor mi lesz a házával? Hát addig valaki majd etetgeti a kutyáját, az jó lesz. Hát az ő dolga, mi? Ki ez? Ha? Nem tudom, ki ez. De hogy is, aki leszok, vagy járni, máskor mindig a Júlcsának hoz a barátnője, tudod, az a... Nem tudom, én nem, névű, nem tudom megmondani. Mindig az szokott rendőrni virágot, mikor mén a minden szentek között hagy csokrot. Ha. De most nem küld majd neki, mert nem lesz itt van. Hát. Ha, jó van, nem baj. Mennyi ez a csokrok? Tessék? Mennyi ez a csokrok? Nem értem. Mennyi az a csokrok? 250-ig. Na, hát mi nem tettem sem elég, mert ebből az. Mi legalább 300 é. Ennyit mondtam neki kint, mikor kérdezte, akkor 250 volt, akkor hát hagyd legyen 250 az ki. Most mit? Na, jó. Tudom, mit tettem hozzá az ődet. Más Na, semmit. Meg jó. a másikhoz, amikor mondtad, hogy csak napraforgó, na hát akkor napraforgó mellé még tettem még egyszer gladiolát, és úgy. Meg ződet tettem még mellé, hogy nem volt olyan sok ződem, azt akkor mondom, most tettem több ződet, hogy akkor nagyobb legyen a csokor. Ha. Na jó, Attila nem keresett magának munkát. Még nem talál. Ha mire vár, még nem csinálja. Nem tudom. Most mondtam, hogy az a névszámlálás, és jelentkezzen be. Valentinának a lánya azt mondta, hogy nincs fent a listán. Ő azt mondta, hogy fent van már. Hát most én nem tudom megnézni. Most hogy lehet azt megnézni? Én Fogalmam. nem tudom. Nem kell. Hát távol is tudja magát nézni, hát mi nincs fönn. Hát nem tudom, hát majd csak meg tudja nézni. Hát. Te azt nem tudod megnézni? Már honnan tudnád? Hát azt hiszem, hogy mit tud beugolni, Na, vagy mit kell jó van levenni. akkor. Nincs elég. Nem probléma. Hát tudja, hogy ezt bejelentkezett valahol, nem? Nem tudom, hát mondom, hogy nem tudom, hogy egyik ezt mondja, a másik azt mondja, hogy fogalmam nincs, hát én nem tudom megnézni. Ha jó van, pedig se tudom, hogy mit dolgod, vagy mire kell belépni, milyen tortára, vagy mire van benne. Jó van, akkor köszönöm. Ja, na, Na, szia!